wypadku kieruje ruchem wahadłowo. To utrudnienie może potrwać około 2 godzin. Dobra informacja jest dla kierowców w Podlaskim, bo nie ma już utrudnień na drodze krajowej nr 63 na odcinku Kisielnica-Kolno w pobliżu miejscowości Stare Rakowo, gdzie zderzyły się 2 samochody i przez pewien czas był ruch wahadłowy. Ja przypominam numer do radionawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, proszę do nas dzwonić. 2 2 5 3 2 0. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radio. Niedziela, 23 kwietnia, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wysoka frekwencja w wyborach prezydenckich we Francji. Wynik pierwszej tury jest nie do przewidzenia, oceniają komentatorzy. 2 osoby zatrzymane podczas piątkowej operacji antyterrorystycznej w Brukseli pozostaną w areszcie. Miały planować ataki. Najpierw rozgrzewka przy muzyce, potem 30 minut w lodowatej wodzie. Morsy kończą sezon. Dobra frekwencja we francuskich wyborach prezydenckich. Do 17 głos oddało prawie 70% wyborców, informuje francuskie MSW. Te dane, choć wysokie, są niższe niż w 2 poprzednich głosowaniach. W 2012 roku frekwencja była o 1% wyższa, w 2007 o 4%. Lokale wyborcze będą otwarte do 19, a w dużych miastach do 20. O Pałac Elizejski walczy 11 kandydatów. Według ostatnich sondaży przed ciszą wyborczą szanse na wejście do drugiej tury ma 4. Szefowa Frontu Narodowego Marine Le Pen, kandydat niezależny Emmanuel Macron, kandydat centroprawicy François Fillon i przywódca skrajnie lewicowego ruchu Nieuległa Francja Jean-Luc Mélenchon. Głosują także Francuzi mieszkający w Polsce. W sumie uprawnionych jest 4000 osób. To bardzo ważne wybory, bo po raz pierwszy wszystko jest otwarte. Podczas poprzednich wiadomo było, kto będzie w drugiej turze. Teraz jest zupełnie inaczej. Jest 4 kandydatów, którzy są bardzo blisko siebie i dlatego każdy głos liczy się o wiele bardziej niż kiedyś. Każdy przyszedł zagłosować na tego, kto według niego reprezentuje Francję, choć nie jest to ten sam obraz dla każdego. Dla mnie sytuacja międzynarodowa jest obecnie bardzo poważna. Francja ma swoją rolę do odegrania w Europie, a Europa w świecie. Francuzi chcą przede wszystkim pracy. Jest bardzo duże bezrobocie i zapewnienie pracy to coś, co się teraz najbardziej liczy. Jakub Iwaniuk, warszawski korespondent francuskiego dziennika Le Monde, podkreśla, że te wybory są wyjątkowe. Po raz pierwszy w historii V Rzeczpospolitej Francuskiej mamy 4 kandydatów, którzy mogą potencjalnie przejść do drugiej tury. I tak naprawdę każdy scenariusz jest możliwy. Na tych 4 kandydatów mamy 3, którzy są może nie tyle antysystemowi, ale którzy wychodzą jakby spoza klasycznych linii podziałów, które widzieliśmy dotychczas we Francji. Mamy 2 populistów, jeden lewicowy, jeden prawicowy i mamy Emmanuela Macrona, który też jakby wychodzi poza klasycznych schematów partyjnych, więc pod tym względem te wybory są wyjątkowe i zapewne przejdą do historii. A według belgijskiego radia RTBF w pierwszych godzinach głosowania na czoło wysunął się Emmanuel Macron, wyprzedzając nieco Marine Le Pen. Według sondażu Exit Poll do południa Macron otrzymał 24% głosów, a Le Pen 22%. Pierwsze wyniki będą podane zaraz po zamknięciu ostatnich lokali wyborczych o 20, a ostateczna i oficjalna Rada Konstytucyjna przedstawi w środę rano. Teraz w serwisie Belgia. W areszcie pozostaną 2 osoby z 5 zatrzymanych przedwczoraj podczas policyjnej operacji w Brukseli. Według śledczych podejrzani planowali ataki terrorystyczne. Zatrzymani w areszcie to 2 bracia, u których w mieszkaniu znaleziono broń, amunicję i kamizelki kuloodporne. Według policji mężczyźni stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. To znajomi Abdelhamida Abaouda i Salaha Abdeslama, którzy są odpowiedzialni za zamach w Paryżu w listopadzie 2015 roku. Prokuratura nie informuje o szczegółach, zasłaniając się dobrem śledztwa. Nie wiadomo więc, na jakim etapie były plany ataku w Belgii. Podejrzenia dotyczące przynależności do organizacji terrorystycznej były także wobec pozostałych 3 mężczyzn, którzy zostali zatrzymani podczas operacji służb specjalnych w kilku miejscach w stolicy. Jednak, jak informują belgijskie media, nie było wystarczających dowodów, by zastosować areszt. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Morsy kończą sezon. Piknikiem i ostatnimi zabawami w jeziorze głębokie zimowe kąpiele pożegnało kilkadziesiąt osób ze Szczecina i Polic. Jak przyznają, najprzyjemniej jest przy ujemnej temperaturze. I choć dziś termometry pokazywały 8 stopni, przed ostatnim w sezonie wejściem do wody nie obyło się bez rozgrzewki. Mocna! Bieg wokół głębokiego. Dawaj, dawaj, dawaj! Zawsze sezon morsowy kończymy po świętach wielkanocnych. W tym roku księżyc zrobił nam późną Wielkanoc, w związku z tym kąpiemy się dzisiaj. Tak się bawią, Wielkanie! Jest zakończenie sezonu dzisiaj, także to trzeba jakoś uczcić, a wiadomo, te przebieranki są bardzo fajne i bardzo fajnie się bawimy przy tym. Żal, no że pół roku trzeba czekać na taką prawdziwie zimową kąpiel. Szczecińsko-Policki Klub Morsa zrzesza 140 osób. To był serwis Trójki. W nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu w centrum i na wschodzie. Nad ranem od minus 1 do plus 3 stopni. A jutro 9 stopni na Podlasiu i nad morzem, 10 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jest nazywany ambasadorem jazzu, ponieważ bardzo często występuje poza granicami Polski. Prawdopodobnie stąd tytuł jego najnowszej płyty Traveler. Artur Dudkiewicz i jego trio z najnowszym autorskim materiałem wystąpią w Trójce już dziś wieczorem. Zapraszam na transmisję ich koncertu. Zaczynamy tuż po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Czas na drugą godzinę sportowych emocji na antenie radiowej Trójki. Michał Olszański. I Krzysztof Łoniewski. Michał, zerknijmy najpierw na te najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Czekamy na dobrą wiadomość z Bydgoszczy, gdzie trwa operacja Tomasza Goloba. Informowaliśmy Państwa, że ten znakomity żużlowiec, legenda Speedwaya w Polsce, stracił kontrolę nad motocyklem podczas treningu przed zawodami motocrossowymi w Chełmnie. Został szybko przetransportowany do szpitala, następnie przewieziony helikopterem do Bydgoszczy, tam trwa operacja. Mamy informację, że stan poważny, bo mówi się o tym, że jest przerwany rdzeń że kręgowy. Może być. Tak, spokojnie. Jest. Jeżeli tylko będą informacje podane przez lekarzy, natychmiast Państwa poinformujemy. Ty z kolei dzisiaj spędziłeś cały dzień przed południem na trasie Orlen Warsaw Maratonu. Dobre masz informacje, bo trzecie miejsce Kozłowskiego to jest bardzo przyzwoity rezultat. Tak jest, to jest bardzo dobry wynik. Artur Kozłowski był rzeczywiście trzeci. Wyprzedzili go dwaj Kenijczycy. Zwyciężył Felix Kimutaj z czasem 2 godziny 10 minut i 34 sekundy. Narodowe Święto Sportu, Narodowe Święto Biegania dziś się zakończyło. Na starcie maratonu i biegu na 10 km stanęło prawie 18 tysięcy uczestników. Jeżeli chodzi o informacje kolarskie, to dobre są takie, że Michał Kwiatkowski był trzeci w klasyku Liège-Bastogne-Liège. Rafał Majka był dziesiąty, wygrał będący w znakomitej dyspozycji Hiszpan Alejandro Valverde. U pań też świetne trzecie miejsce Katarzyny Niewiadomej. Andrzej Piątek, szef szkolenia Polskiego Związku Kolarskiego, dyrektor szkoleniowy, będzie już niebawem naszym gościem. Oczywiście zerkamy na to, co dzieje się na stadionie Wembley. Tam trwa drugi półfinał w Pucharze Anglii. Arsenal gra z Manchesterem City, trwa dogrywka i w tej dogrywce Arsenal prowadzi 2-1. Gdy kończyliśmy pierwszą godzinę audycji, było 1-1. Bramkę na 2-1 dla kanonierów strzelił Sanchez. I dodajmy, że Arek Milik dzisiaj strzelił wreszcie gola, wyszedł w 81 minucie i po 3 minutach strzelił gola, wyrównując stan meczu między Napoli a Sassuolo na 2-2. Gramy teraz, proszę Państwa, nie podobała Ci się muzyka Deep Purple na początku? Już mi może tego tym nie razem wypominaj. Zespół Yellow Limbo. You leave me alone. Why do you answer the phone? I got no clue where to go. 'Cause I'm in limbo. I'm in limbo. Why do you shake it, shake it? You got the kick that drives me mad. Why cannot take it, take it? You never mind, I'm feeling sad. cause I'm in limbo. I'm in limbo. I'm in limbo. I'm in limbo. Grzegorz Zwrotnicy, proszę o informację z Mistrzostw Świata z hokeja. Jest teraz mecz Kazachstan, chyba nie wiem kto. Chodzi mi o wynik. Już pana informujemy, panie Grzegorzu. Kazachstan gra z Koreą Południową i przegrywa w trzeciej tercji 2-5. Wczoraj Koreańczycy pokonali naszą reprezentację 4-2, a my dziś gramy z Ukrainą o godzinie 19:30. Uśmiechnięta mina Krzysztofa, podoba ci się Limbo. To jest mój drogi piosenka z Winglem, tak? Możemy ją chyba określić. A teraz zajmiemy się boksem, bo dziś kibice futbolu, nie tylko w Hiszpanii, ostrzą sobie zęby na Grand Derby, a fani boksu nie mogą doczekać się sobotniego pojedynku na Wembley, gdzie właśnie teraz grają piłkarze Arsenalu z Manchesterem City i ciągle wygrywają w dogrywce 2-1 w półfinale Pucharu Anglii, a w sobotę w obecności 90 tysięcy kibiców rękawice skrzyżują stary mistrz Władimir Kliczko i młody wilk Anthony Joshua. Stawką pasy mistrzowskie federacji IBF i WBA Super w kategorii ciężkiej. Czego można spodziewać się po tej walce, mówi bokserski ekspert Andrzej Kostyra. Spodziewam się wielkich grzmotów. To przecież występuje dwóch wspaniałych gladiatorów. Obaj po 198 cm wzrostu. No, zasięg rąk to mają takie na poziomie pterodaktyli, no bo jeden 206, drugi 208. Także tam będą gromy jakieś straszliwe. No, obaj zbudowani niesamowicie, no, zwłaszcza Joshua. Wyczytałem niedawno, że najsilniejszy człowiek w starej rzetności, Milon Scrotonu, to on trenował i był najsilniejszy, 5 razy zdobywał olimpijskie złoto i trenował obnosząc wokół swojej obory jakieś tam cielaki i potem krowy. To jak patrzę na Joshua, to mi się wydaje, że on tam wokół domu nosił wielbłąda albo jakiegoś słonia, no tak zbudowany. Także będą wielkie gromy. Czy Kliczko nie będzie troszeczkę zardzewiały? Dawno nie widzieliśmy go w akcji. Czego się pan po nim spodziewa? Może być zardzewiały, no bo nie ukrywajmy, zbliża się do kresu kariery. Jest już na takiej linii schodzącej. Ostatnia walka, którą stoczył, która była fascynująca, gdzie pokazał dawną klasę, to była z Kubratem Pulewem. Potem już męczył się, chociaż wygrał z Bryantem Jenningsem. Potem z tym Tysonem Fury to była kompromitacja. Tutaj mamy taką klasykę, czyli młody lew Joshua i stary już wyleniały, ale bardzo doświadczony. Który będzie lepszy? No zobaczymy. Ciężko prorokować. W moim odczuciu bardzo ważna będzie odporność na ciosy. To może być kluczowe, bo tam będzie bombardowanie. Będą grzmoty, gromy, błyskawice i kto da sobie radę, to powinien wygrać. No, wiemy, że Kliczko nie ma zbyt dużej odporności na ciosy. On przecież wyleżał 4 razy z tego, co pamiętam, z Sandersem. 3 razy z Samuelem Peterem. Powalił go Brewster, no, przed czasem z Pury. Także wiemy, że to jest jego słaby punkt. Natomiast co jest z Joshua? No Joshua właściwie nie został poważnie przetestowany. Raz bujał się, jak dostał prawy sierpowy od Dilliana White'a i wtedy naprawdę się zabujał. Przetrwał kryzys i wygrał 18 walk, 18 zwycięstw przez knockout. No to jest imponujące. Doskonale znamy atuty żelaznej pięści. Jakie są atuty tego młodego lwa? Młody lew na pewno ma silną głowę. On bardzo dobrze do tej pory przynajmniej znosił obciążenia. A bardzo bardzo mocny cios. Jak na tą posturę, którą ma, jest dosyć szybki. Dla mnie to jakiś jest fenomen, bo on przecież zbudował sylwetkę gladiatora i zachował szybkość. Trochę tych atutów ma, ma też trochę słabości. No, jest dosyć statyczny, bo ten tułów mógłby bardziej chodzić na boki. Rzadko uderza w tułów. To jest młody chłopak, także on jeszcze się uczy. No, bardzo ciekawe to jest ta konfrontacja, no bo tutaj może być walka roku. No fascynująco zapowiada się ten pojedynek. Ty jesteś pewien, że Wembley wysprzedane do ostatniego miejsca? Wyprzedane. No proszę, ponad 90 tysięcy ludzi, dach zamknięty i atmosfera. Rety, co to będzie za walka? I rzeczywiście, tak jak powiedział Andrzej Kostyra, którego osłucha się jednym tchem, to może być walka roku. A już za chwilę Henryk Sytner i Andrzej Piątek, czyli kolarstwo. Takiej wiosny dawno nie było. Chemicals and tea bags in a cup to get over you. Oh, it's not alright. No, I'm not playing any games with you. I'm only trying to figure out your mind to get over you. Oh, she says he wants me. Oh, la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. Oh, I go to church. I try my best to figure out what's really going on inside and why it hurts to get over you. Oh, I find it easy to regain some self-esteem, but then I must account for everything I'm feeling to get over you. Oh, I. She says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away. Decided to leave me, oh la la la la. She says he wants me. She says he needs me. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. But always I come running back to you. And heavy on my heart, but I don't leave. I gave you my love the only way I knew. But some things I guess I just don't see. She says he wants me. I już, proszę Państwa, zapowiadany gość w studiu, ale może najpierw powitajmy naszego kolegę, Henryka Sytnera. Witam. Bo to ty zaprosiłeś dzisiaj pana Andrzeja do nas. Tak, szef wyszkolenia, dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego, Andrzej Piątek, nasz wierny kibic, ale przede wszystkim wierny kibic wszystkich polskich kolarzy. A mamy wyjątkową wiosnę. Same prawie sukcesy, a zaczęło się od Mistrzostw Świata na torze w Hongkongu. Pan Andrzej był tam oczywiście. Mistrzostwo Świata Adriana Teklińskiego, trzecie miejsce Wojciecha Pszczelarskiego, dwa czwarte miejsca, no to już dawno nie było takich sukcesów. No jeszcze Hen, jak jeszcze Beck startował i na jeden kilometrze ze startu zatrzymanego Kieszkowski, ale później jednak już była cisza. No było troszeczkę gorzej, a teraz jest naprawdę bardzo dobrze, bo tak poza tym właśnie mistrzostwem świata Adriana Teklińskiego, ja przypomnę, że to siódmy nasz mistrz świata w kolarstwie torowym, bo wcześniej był Kieszkowski, był Beck Kocot, był Leszek Piasecki, trzy razy Kasia Pawłowska. No i teraz siódmy złoty medal Adriana Teklińskiego, to nas bardzo ucieszyło, do tego Wojtek Pszczolacki właśnie dorzucił ten brązowy medal. Były jeszcze trzy czwarte miejsca, niewiele zabrakło naszym chociażby sprinterom drużynowym, bo tylko 162 tysięczne, czy Krzyśkowi Makselowi w wyścigu na 1 km tylko 95 tysięcznych. Podobnie Daria Pikulik w olimpijskim Omnium, tylko 5 punktów do wicemistrzostwa świata. Daria ma przecież dopiero 19 lat, więc te wyniki na mistrzostwach świata były historyczne, bo nigdy wcześniej tak nie było, mimo że w zeszłym roku w Londynie też mieliśmy dwa medale, ale wtedy mieliśmy 28 punktów w klasyfikacji olimpijskiej, teraz 32, więc progres jest, jest bardzo dobrze. A do tego, jeśli chodzi o torowców, jeszcze dodam 4, bo skończył się ranking światowy. Wygraliśmy ranking światowy w 4 konkurencjach. W 2 wygraliśmy klasyfikację generalną Pucharu Świata, także no, tak dobrze to nie było. Szkoda tylko, że tor nie cieszy się takim zainteresowaniem w Polsce jak wyścigi szosowe, no ale to wynika z pewnych tradycji. Przejdźmy w takim razie do szos. Będzie się cieszył, panie Henryku, jeszcze troszeczkę. Tak? Po igrzyskach, jeżeli to będzie miało przełożenie w Tokio, to będzie dobrze. Doprecyzujmy, że te medale na torze nie były w konkurencjach olimpijskich, prawda, panie Andrzeju? Medale nie były w konkurencjach olimpijskich, ale tak jak powiedziałem, czy Daria Pikulik, czwarta w Omnium, niewiele zabrakło, to jest olimpijska konkurencja. Sprinterzy drużynowi po raz pierwszy w historii w czwórce, na czwartym miejscu, tylko 162 tysięczne. Drużyna dziewczyn w wyścigu na dochodzenie, miejsce 8, 9 miejsce po wielu, wielu latach. Znów mamy drużynę młodych chłopaków: Alan Banaszek, Szymon Sajnok, Daniel Staniszewski, Szymon Krawczyk, Daniel Czubak. To jest są, kogo wybierać, to jest, tak. to jest bardzo perspektywiczna ekipa, która zajęła miejsce 9, więc my bardzo z dużym optymizmem patrzymy na Tokio. Także przejdźmy może do szosy. Dziś był kolejny klasyk, kolejny monument, Liège-Bastogne-Liège, 258 km, niezwykle trudny wyścig. No, trzymaliśmy oczywiście kciuki za Polaków, Michał Kwiatkowski, Rafał Majka. No i Michał był trzeci. No troszkę wydawało nam się, że za późno rozpoczął finisz, ale może to tylko złudzenia. No, pewnie jeszcze 3-4 lata temu to trzecie miejsce bralibyśmy w ciemno. Teraz taki niedosyt, jak pan powiedział, trochę jest, tym bardziej, że Michał zapowiadał, że chce walczyć tutaj o zwycięstwo. Niewątpliwie to jego trzecie miejsce jest kolejnym wielkim sukcesem Michała. Przecież w środę ostatnią w Walońskiej Strzale był siódmy. Amstel był drugi. Wygrał Mediolan Sanremo wcześniej, a jeszcze wcześniej wygrał Stradę Biankę, więc dzisiaj dodatkowo Rafał Majka świetnie jechał, 10, więc dwóch Polaków w worldtourowym wyścigu, to ja nie pamiętam, czy kiedykolwiek tak mieliśmy. Tak, a w rankingu światowym Greg Van Avermaet, Valverde i Michał Kwiatkowski, trzeci. No, to jest kolejny powód do dumy, bo raz, że Michał jest trzeci w męskim rankingu worldtourowym, a Kasia Niewiadoma, która również ma świetną wiosnę, jest po dzisiejszym wyścigu na miejscu drugim. Także to trzeci raz trzecia. Trzecia w przeciągu tygodnia tak naprawdę, bo dzisiaj trzecia. Waldenbrochen wygrała, a Kasia była trzecia. Także właściwie same sukcesy. No, szosa cieszy się większym zainteresowaniem, więc ludzie zawsze trzymają kciuki za naszych szosowców. No tak, ale to jest taki trochę prolog, panie Andrzeju, prawda? Patrząc, mówimy, super wiosna, tymczasem wiemy, co się w kolarstwie liczy. Liczą się te wielkie, piękne wyścigi. Czy to, co się dzieje w tej chwili, każe z optymizmem patrzeć na to, jak będą nasi radzili sobie właśnie we Francji, w Hiszpanii czy we Włoszech? Oczywiście, no to co dzisiaj pokazał Rafał Majka, a pokazał naprawdę świetną formę, przecież za chwilę już w maju zaczyna się Giro Italia, także no, moim zdaniem to napawa bardzo dużym optymizmem, w ogóle w kontekście całego sezonu, przecież poprzedni sezon, jeśli chodzi o Michała, miał trochę, a nawet może bardzo stracony. W tej chwili widać, że on wrócił do tej swojej formy z roku 2014, a nawet jest w dużo lepszej formie. Widać, że wie, jak się przygotować do najważniejszych imprez, do tych, na których chce walczyć. Dobra grupa, w której jest, prawda? Dobra grupa, tak, jest w topowej grupie świata, ma właściwych ludzi wokół siebie. Jestem przekonany, że to będzie sezon Michała. Już jest tak naprawdę, ta wiosna jest najlepsza w jego wykonaniu. Ale po prostu nastawia się na klasyki. Michał nastawia się przede wszystkim na klasyki. Rafał Majka na wielkie tury. Tu akurat dobrze dla polskiego kolarstwa, bo mamy zawodnika, który potrafi walczyć w tych wyścigach klasy. Mamy takiego zawodnika, który potrafi walczyć w wielkich turach, tym bardziej teraz, kiedy Rafał przeszedł do Bora Hansgrohe i tam ma być liderem, jasno się od samego początku wyraźnie się o tym mówi, więc no, jestem przekonany, że to będzie bardzo dobry sezon dla polskiego kolarstwa. Choć Michał też na pewno tęskni za sukcesami w tych wielkich turach. No bo to jest taka trochę wizytówka jednak klasy. Tylko czy on jest predestynowany do tego, żeby zajmować wysokie miejsca w turach? To już od paru lat fachowcy zastanawiają się, czy Michał może, czy może być wielkim zawodnikiem na wielkie czy tury. Fizycznie wytrzyma, czy fizycznie wytrzyma, tak? Wytrzymałość, ta największa wytrzymałość przychodzi z czasem. Więc ja wcale nie wykluczam, że Michał za parę lat też może stanąć na podium wielkiego turu. Tour de Pologne jeszcze w Polsce, pamiętajcie. Tak, zawsze mamy, tutaj, tak, no, przecież to dla nas ważne, Michał żeby... Michał odnosił sukcesy przecież, tak. No. Rafał też. Właśnie, mamy Tour de Pologne, na którym ja myślę, że nasi zawodnicy, właśnie być może Rafał, być może Michał, a może jeden i drugi przyjedzie i będą tutaj walczyli. Jeśli by się pojawili, to na pewno byliby głównymi kandydatami do zwycięstwa. I jeszcze o tej Kasi niewiadomej dwa słowa na koniec, panie Andrzeju, bo dziewczyna jest naprawdę na medal. No, Kasia, to co wyczynia w tym sezonie, to naprawdę absolutnie ekstraklasa światowa. 3 razy na podium, 4 razy na podium wyścigu World Tourowego, bo właśnie zaczęła od Strade Bianche i drugiego miejsca i teraz w Amstel 3, we Flesh Wallonie 3, dzisiaj Liège Bastogne. Czyli potwierdza swoją klasę właśnie w każdym wyścigu. Nie zawodzi. Kasia, tak jak Michał, jeśli się nastawia na jakiś wyścig, nie zawodzi absolutnie. My tylko możemy się z tego cieszyć, że mamy zarówno w kategorii mężczyzn, jak i kobiet takich zawodników, którzy w tej chwili już walczą z tymi wielkimi tuzami. Na razie świata. Druga, trzecia, ale za moment właśnie, może będzie pierwsza. Ale póki co kolarstwo to jest wizytówka polskiego sportu. Tak jest. Takiej wiosny nie mieliśmy, ja nie pamiętam, czy mieliśmy, nie mieliśmy takiej wiosny. Żebyśmy to samo mogli powiedzieć jesienią. Andrzej Piątek, dyrektor sportowy Polskiego Związku Kolarskiego. Bardzo dziękujemy panie Andrzeju za dobre wieści i Henryk Sytner. Dziękuję. Oczywiście kolarstwo będzie na stałe gościło w trzeciej stronie medalu. Co dnia, co w planie spoglądam. Dzień tu bez siebie ma miarę tygodnia. Przestrzeń bez ciebie, klaustrofobia. Życie bym oddał za to, że jesteś, że będziesz mnie głodna. Jak mury karmione tu barwami montan. Pożeram szczęście garściami na obiad. Mógł będzie słuchać cały czas tobą i luta. Niczym skarb ukryty w nutach. Czarny znak obraz uczucia z żywych barw. Od zawsze rozumiesz mnie mocniej, bardziej więcej. Wiedz, że kiedy powracasz świnkami, ubierasz dosłownie całe miejsce. Moje z Gliwic i Henryk. Chciałbym wiedzieć, bo trwa przecież mecz o trzecie miejsce w siatkówce i Jastrzębski Węgiel i Resowiu. No tak, ma pan rację. Resowia pierwszy set zaliczyła na swoją korzyść. 26-24. W tej chwili trwa drugi set. Było przed chwilą 12-10 dla zespołu z Rzeszowa. Jak czasu uwięził młodość w pułapce. Razem przez wieczność, Bonnie i Clyde to nasze przestępstwo. Liryczne morderstwo, analitycznie masz rzecz niepojętą. Już jako dziecko wierzyłem, że jesteś moją ucieczką. Wszystkim co dobre, co zabija problem. Bez ciebie tu przyszłość zamienia się w przeszłość. I proszę państwa, zaledwie kilka minut do zakończenia meczu półfinałowego w Pucharze Anglii. Arsenal prowadzi na Wembley z Manchester City 2-1. W dogrywce. Może to miasto, może to w nas, może to nasz błąd. Nie jestem z Marsa, mam wątroby marsko, się od Dirty Bastard. Mówiłaś już dawno. Twoje prawdy część jak świat posklejany z podartych zdjęć. Jak Windows zawieszam się nad tym stres. Chwila bez ciebie, 2 yardy wstecz. Mam w oknie ekran, wyobraźnia niczym plazma. Przed oczami zlewa w obraz twoje oblicze w wielu barwach. Nie mogę spać przy powiekach pełnych myśli. Kocham twój vibe, tyle lat mam ciebie we krwi. I zobacz, Moniko, znów jeden z naszych ulubionych wykonawców, tym razem Wester. Ty już jesteś z powrotem w studiu i tym razem będziesz mówiła nie o siatkówce, a o snukerze. Też moim ulubionym zresztą. A tam Mistrzostwa Świata w Sheffield w Crucible Theatre na półmetku, ale do rozstrzygnięć daleko i do tego im dalej w las, tym więcej możliwości, jeśli chodzi o potencjalnych zwycięzców. Zacznijmy jednak od największego na razie rozczarowania tych mistrzostw. Już w pierwszej rundzie odpadł jeden z największych faworytów w turnieju, Judd Trump. Od lat uważany za faworyta, za taki wschodzący talent, no ale niestety w pierwszej rundzie trafił na kwalifikanta, 46-letniego Rory'ego McLeoda. Bardzo ciekawą zresztą postać. Rory jest jedynym czarnoskórym zawodnikiem w turze, ma jamańskie korzenie, od kilkunastu lat dzieli swój czas między Anglię i Katar, a do tego jest praktykującym muzułmaninem. Trump nie znalazł sposobu na charakterystyczną, bardzo powolną grę rywala, do tego narzekał na bolący bark. To sensacja, uważa komentujący mistrzostwa w Eurosporcie Przemysław Kruk. Nie wiemy, jak to się stało. Dla mnie Trump był faworytem numer jeden. Jeszcze po drabince, po tym losowaniu, bo dla mnie ta dolna połówka może bardziej wyrównana, ale jednak jest słabsza jakościowo i on tam zdecydowanie wystawał ponad resztę. Także dla mnie on był faworytem numer jeden. Odpadł. Jakaś straszna zacinka, nie wiem, tak to czasami bywa i to przykładów jest więcej, że super sezon generalnie, może to był nawet najlepszy w karierze Trumpa i potem jakaś straszna niemoc na samych mistrzostwach. A z tym barkiem to wydaje mi się taka trochę już przykrywka była, jakieś takie tłumaczenie. Dziwne. Nie wiemy jednak, co się wydarzyło, bo Judd Trump tak bardzo przejął się porażką, że nie pojawił się na obowiązkowej konferencji prasowej po meczu, za co z pewnością spotka go dyscyplinarna kara. McLeod na pytanie o bolący bark rywala spokojnie odpowiedział, że jest od Trumpa dwa razy starszy i boli go wszystko, a jakoś nie narzeka i gra. No a teraz gra w drugiej rundzie ze Stevenem Maguirem i w tym momencie, kiedy o tym mówię, przegrywa i bardzo prawdopodobne, że będzie to ostatni frame tego pojedynku, bo Steven Maguire prowadzi już 12-3, a gramy do 13 wygranych partii. W dolnej części drabinki w ćwierćfinale jest już John Higgins. Przemek Kruk nie wymienia go jednak w gronie faworytów do zdobycia tytułu. To zostanie mistrzem teraz, no ja stawiam drugi mój faworyt to Ding, no. Jeszcze Kyren Wilson, to jakby od początku typowałem na takiego czarnego konia całego turnieju, teraz jak Trump odpadł, to tam jeszcze więcej miejsca jest na w dolnej połówce drabinki, także kto wie, może do finału dojdzie, a w finale wszystko się wydarzyć może. Ding Junhui jest już w ćwierćfinale, w bratobójczym chińskim pojedynku drugiej rundy pokonał Lianga Wenbo. Ja jednak nie zgadzam się tutaj z Przemkiem, moim zdaniem mistrzem zostanie ten, kto wyjdzie cało z górnej, czyli tej morderczej połówki drabinki, a w niej i za nami już jeden pojedynek, który spokojnie mógłby być finałem, a w nim Ronnie O'Sullivan pokonał Shona Murphy'ego. Tym razem jednak to nie Ronnie wzbudził najwięcej zainteresowania ze względu na swoje wypowiedzi. Najwięcej mówiło się o Neilu Robertsonie, który przyznał się do uzależnienia od gier komputerowych, co tłumaczyłoby jego słabsze występy, bo zamiast trenować grał nocami, no i nie miał czasu przygotowywać się tak jak należy do turniejów. Robertson w drugiej rundzie mierzy się z Marco Fu, który w pierwszym meczu uciekł katu spod topora, a jeśli chodzi o Roniego, ten zupełnie zmienił ton, w którym wypowiada się w wywiadach, jakby zrozumiał, że jego dotychczasowy bojkot prasy nie pomógł mu w walce z władzami federacji, a zaszkodził mu w kontakcie z fanami, dlatego teraz chętnie opowiada o wszystkim. Podkreślał też na oficjalnej konferencji prasowej udostępnionej przez Betfred, że nie jest już pod presją zdobywania tytułów, że chce cieszyć się grą i żeby gdyby miał porównywać się teraz do dobrego zespołu muzycznego, to nie jest już w stanie nagrywać znakomitego albumu co roku. Nie przeszkadza mi to, że inni nagrywają teraz świetne albumy. Cieszę się, że wciąż jestem częścią widowiska. Nie jestem Rolling Stonesami, bardziej może Jamesem Bluntem. Kiedy jednak słucha się Jamesa Blunta, to zdecydowanie jednak do Roniego bardziej pasują Rolling Stonesi. I can get no satisfaction? Tak, tak, ładnie to brzmi. Zdecydowanie. Kto wygra mistrzostwa? Przekonamy się w poniedziałek, 1 maja. Relacje z mistrzostw w Eurosporcie, a na naszej antenie proszę się spodziewać relacji od najbliższego czwartku, bo no będę właśnie, wtedy... No właśnie, bo ty tam będziesz. Tak, właśnie, od czwartek pojawię się w Crucible i będę na pewno opowiadać no dużo tak, na naszej ostatnio antenie. Mogliśmy poczytać o tobie, że jesteś w gronie sędziów snookera w polityce. Sędziowskiej elicie snookerowej. Tak jest, Monika, no. Wyrastasz po prostu na gwiazdę snookera, tylko nie grasz, a sędziujesz. Tylko, tak wiecie... Nie zostawiła to w redakcji przypadkiem. No na trochę będę was musiała zostawiać. Ale na trochę. Bardzo dziękujemy. To snooker i Monika Sułkowska. Tymczasem zakończyło się spotkanie na Wembley. Cieszy się Arsene Wenger. Cieszą się piłkarze Arsenalu. Arsenal awansował do finału. Wygrał z Manchesterem City 2-1 po dogrywce i w finale zagra z Chelsea, czyli z inną drużyną z Londynu, która wczoraj wygrała 4-2 z Tottenhamem. picture in love. Dzień dobry, mówi Maciej z Warszawy. A propos Ligi Mistrzów, odnoszę wrażenie, że kluby hiszpańskie, te największe, Real, Barcelona, są ciągnięte za uszy, w cudzysłowie. Obawiałem się bardzo, że Barcelona wyeliminuje Juventus. Myślę, że wtedy bym zrezygnował z oglądania Ligi Mistrzów. No i nie tylko pan ma tutaj sporo wątpliwości. Już za chwilę zajmiemy się, czy powtórki, czyli czy monitoring wreszcie znajdzie swoje miejsce przy spotkaniach piłkarskich. Zbliżamy się i to coraz szybciej do przeglądu lig piłkarskich zagranicznych, a kibice futbolu na całym świecie ciągle przeżywają pomyłki sędziego w meczu Realu z Bayernem. Trudno zrozumieć, dlaczego wciąż nie ma na stałe powtórek wideo, chociażby w imprezach najwyższej rangi. Michał Gąsiorowski postanowił sprawdzić, jak to jest w innych dyscyplinach i dlaczego futbol tak się z tym ociąga. Błędy sędziów zdarzają się wszędzie, ale mało jest takich organizacji, które mimo dostępnej techniki rękami i nogami bronią się, by ją wykorzystywać. Wśród przeciwników wykorzystywania powtórek wideo w meczach dominuje pogląd, że błędy sędziów są wpisane w dyscyplinę i że to urok i pewien rodzaj romantyzmu. Jasne, czytać też możemy przy lampach naftowych, bo jest romantycznie. Stumetrowcy mogą startować bez bloków startowych, a cały wyścig może pokazywać jedna kamera. O to chodzi? Decyzje sędziego na pewno miały wpływ na ten wynik, nie ma co owijać bawełnę, dwa spalone, czerwona kartka, u mnie też nie było spalonego, jak szedłem 1-1, więc tych błędów chyba było zbyt dużo, jak na ten etap Ligi Mistrzów. Nie miał wątpliwości Robert Lewandowski po porażce z Realem Madryt w pomeczowym wywiadzie dla Kanału Plus. Kolejny argument jest taki, że piłka nożna na najwyższym poziomie nie będzie przypominać tej na najniższym. A przypomina? Czy w A-klasie są sędziowie za bramką? Nie ma. Powiem więcej. Sędziami liniowymi bywają zawodnicy z przeciwnych drużyn. Zawsze uważałem, że nikt nie potrafi robić lepszego show niż Amerykanie. Więc warto wzorować się choćby na NBA, gdzie takie rzeczy mają dopracowane do perfekcji, przyznaje Michał Owczarek ze Sport.pl. To jest pewien element takiej rywalizacji meczowej. Powtórki są na życzenie sędziów. Jakby tego było mało, stworzone specjalne Centrum Analiz Wideo, które zajmuje się oceną konkretnych sytuacji. Centrum Analiz, które mieści się w New Jersey, powstało dlatego, że powtórki zaczęły zajmować zbyt wiele czasu. Potrzebowano jednolitego systemu dla wszystkich hal. To centrum jest połączone z każdą z 29 hal NBA. Centrum w New Jersey pozwala na bieżąco reagować, pomaga też sędziom boiskowym, no i zmniejsza ten czas werdyktu. W siatkówce też mamy powtórki wideo. Super, że system challenge w ogóle pojawił się w siatkówce. Zresztą to też była taka inicjatywa pochodząca z Polski. Mówi Edyta Kowalczyk z Przeglądu Sportowego, chociaż kilka lat temu siatkówka borykała się z takimi samymi problemami jak piłka nożna. Pamiętam to ogromne rozczarowanie Michała Winiarskiego, który niedawno skończył karierę, jak podczas finału Ligi Mistrzów, kiedy Skra była gospodarzem i w finale grali z Zenitem Kazań. No i tam w ostatniej piłce sędzia nie zauważył, że piłka spadła w aut, że to było bez bloku. Chwilę później powtórka została puszczona na Telebimie i wszyscy to widzieli. Cała hala, całe 12 tysięcy osób widziało, co się wydarzyło. W piłce ręcznej powtórki są na razie testowane i światowe władze zastanawiają się, na jakich zasadach je wprowadzić. Piotr Karpiński z Kanału Plus komentował Final Four, w którym wideoanaliza była właśnie testowana. W półfinale PSG, Vive Tauron Kielce, sędziowie w samej końcówce zatrzymali czas, zerknęli na ekran telewizora i w konsekwencji dali czerwoną kartkę Igorowi Woriemu za brutalny faul. Generalnie trudno mi sobie wyobrazić, żeby te powtórki były non-stop w trakcie meczu wykorzystywane, bo sytuacji spornych tak naprawdę w piłce ręcznej jest sporo. Zawodnicy, trenerzy co chwilę mają pretensje do arbitrów. Natomiast istotne jest to w kilku aspektach. Jeśli chodzi o goal line, czyli o to, czy piłka przekroczyła linię bramkową, warto to sprawdzić, jeśli ma się wątpliwości. W samej końcówce, czy rzut był już po czasie, czy przed czasem. FIFA i UEFA są z całą pewnością najbogatszymi federacjami sportowymi. I w ogóle, piłka nożna na brak pieniędzy nie narzeka. Dzisiejsze El Clasico w Madrycie będzie pokazywane z kamery z helikoptera, z tak zwanego Spider-Cama, a do tego zostanie wykorzystanych 70 kamer dookoła boiska, w tym 12 w jakości 4K, ale to nie wszystko. 38 kamer pokazujących obraz 360 stopni i do tego 4 kamery za bramkami. A władze zastanawiają się, czy powtórki wideo w trakcie meczu mają sens. Na razie zapadła decyzja, że system powtórek będzie testowany w Superpucharze Hiszpanii i Pucharze Króla. Oby jak najszybciej, jak najwięcej i gdzie tylko się da. Bardzo dziękujemy, Michał Gąsiorowski. Zdecydowanie czas na to, byśmy także mogli stosować powtórzenia i powtórki w piłce nożnej, bo to już naprawdę już nóż się w kieszeni otwiera. Jak widzi się później, ewidentny spalony. Cała ludzkość wie, tylko ten jeden facet z gwizdkiem tego nie wie. W twojej kieszeni to chyba nie tylko nóż się otwiera. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die. Przy naszym telefonie jest pan Władysław Komarnicki, przyjaciel Tomasza Goloba, były prezes Stali Gorzów. Dzień dobry, panie Władysławie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry panu. Witamy pana. Panie Władysławie, na pewno pan ma najnowsze informacje dotyczące stanu zdrowia Tomasza Goloba i poprosimy, bo nasi słuchacze oczywiście bardzo interesują się tym tematem. No cóż, nie mam najlepszych wieści. Grono moich przyjaciół, którzy otaczają go teraz, Tomka Goloba, przekazały mi wiadomość, która nie jest budująca, ale po operacji nie chciałbym się wypowiadać teraz, skoro lekarz operujący go wypowiada się bardzo ostrożnie. Różne cuda po operacji się zdarzały. Tam są wszystko, są obrzęki i tak mówiąc szczerze, jest zagrożenie, ale okaże się po 48 godzinach tak naprawdę. A czego zagrożenie, panie Władysławie? No niestety być może zagrożenie jest, że nie będzie mógł Tomek chodzić. Ja nie dopuszczam takiej myśli. Czyli jest jednak potwierdzenie, że z tym kręgiem, z tym rdzeniem kręgowym jest niedobrze, tak? Tak, jest potwierdzenie. Natomiast lekarze nie wypowiadają się definitywnie do końca. Zostawiają zawsze taką furtkę. Ja się tej furtki, jakby powiedzieć, no uczepiłem. No my też mamy nadzieję, że to nie skończy się tym najbardziej pesymistycznym wariantem. Pan Władysław Komarnicki. Nie daj Boże. Życzmy mu wszystkiego najlepszego i powrotu, bo to jest ikona naszego sportu. To prawda. Nikt nie ma wątpliwości, że tak właśnie jest. Tomasz Golob miał dzisiaj poważny wypadek podczas motocrossowych zawodów w Chełmie, a przy naszym telefonie był Władysław Komarnicki. Dziękujemy, panie Władysławie. A teraz... Dziękuję bardzo i życzmy sobie szybkiego powrotu Tomka do zdrowia. Dziękujemy panu bardzo. Trzecia strona medalu. Czy jest jakaś różnica pomiędzy El Clasico a Grand Derby? Czy mogliby to wytłumaczyć? No tutaj byśmy się mogli założyć, że nie ma żadnej różnicy, bo tak mi się wydaje. Chodzi zawsze o spotkanie Barcelony z Realem Madryt. Albo to Grand Derby d'Europa, czyli wielkie derby Europy, albo El Clasico, czyli ten klasyczny pojedynek europejskiego futbolu. A zatem, proszę państwa, skoro o tym mówimy, to czas na przegląd po ligach europejskich i tym razem, wiadomo, zaczynamy od Hiszpanii. Mecz honoru, okrzyknęła spotkanie katalońska prasa sportowa. Po środowym bezbramkowym remisie z Juventusem Turyn i odpadnięciu z rozgrywek Ligi Mistrzów, pokonanie Realu byłoby dla Barsy częściowym nadrobieniem strat i uspokojeniem kibiców. Przegrana, przypominają komentatorzy, niemal pozbawia dumę Katalonii szans na wygranie ligi. Biorąc pod uwagę, że Real ma jeden zaległy mecz, różnica między oboma drużynami mogłaby się zwiększyć do 9 punktów, trudnych do nadrobienia w 6 meczach, jakie zostały do końca rozgrywek ligowych. Na konferencji przed meczem Luis Enrique przyznał, że tylko zwycięstwo zadowoli drużynę. Chcemy być wierni naszemu sposobowi gry i być skuteczni. Chcemy zagrać tak, aby nie było widać zalet naszych rywali, mają ich wiele. Aby było widać nasze, abyśmy mogli kontrolować i dominować podczas meczu, mówił trener Barsy. Duma Katalonii zagra bez ukaranego dyscyplinarnie Neymara, który został w Barcelonie. Do Realu wrócił zaś kontuzjowany Bale. Dla Luisa Enrique byłoby to trzecie zwycięstwo w El Clasico. Dla Zinedina Zidana pierwszy mecz obu drużyn rozgrywany na Santiago Bernabeu, odkąd jest trenerem. Zidane chciałby uhonorować go wygraną. Zdaniem komentatorów ma na to pełne szanse. Dzisiejszy El Clasico został symbolicznie utrwalony w Barcelonie. W centrum na jednej z ulicznych wystaw artysta namalował całujących się Leo Messiego i Cristiano Ronaldo. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. Grand Derby czy El Clasico dzisiaj o 20.45 oczy piłkarskiej Europy i nie tylko, całego świata zwrócone będą na mecz w Madrycie. A informacja dla fanów siatkówki, Resovia wygrała drugi set 25-17, czyli nadal w grze o trzecie miejsce mistrzostw Polski. Rywalizuje, przypomnę, z Jastrzębskim Węglem. I wracamy znów do futbolu. Włochy, Serie A i wreszcie gol Arkadiusza Milika. Francesco, top! Napoli walczy z Romą o bezpośredni awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. I kto wie, czy dziś definitywnie nie zaprzepaściło szans. Napoli grało lepiej i sprytniej, ale zabrakło szczęścia. Mertens trafił w poprzeczkę, a Insigne w słupek. Co więcej, gdy Napoli prowadziło 1-0, Hamzik popisał się piękną asystą, ale dla rywala. Berardi przejął piłkę w polu karnym, podziękował i strzelił bramkę. Po kolejnym błędzie defensywy Sassuolo wyszło na prowadzenie. 20 minut przed końcem na boisku pojawił się Piotr Zieliński, 10 minut później Milik. Nasz snajper po rzucie rożnym przyjął w polu bramkowym trudną piłkę na piersi, strzelił z powietrza piękną, wyrównującą bramkę. Po meczu Gianluca Vialli skomentował: oto całe Napoli, gra pięknie, ale nieskutecznie, a w dodatku nieszczęśliwie. A więc smutek w Neapolu, ale jeszcze gorsze nastroje panują pośród fanów Interu. Wczoraj po szalonym meczu pogrążający się coraz bardziej w kryzysie Inter przegrał we Florencji 4-5. Dzisiejsza Gazeta dello Sport tytułuje na pierwszej stronie: fiołki podbiły oko szalonemu Interowi. Do przerwy Inter prowadził 2-1, potem przegrywał już 2-5, ale w ostatnich sekundach omal nie doprowadził do wyrównania. Z jednej strony festiwal bramek, ale z drugiej bezlitosne oceny fachowców. Były stoper Interu, dziś komentator Daniele Adani powiedział, że tak, w piłkę można grać na podwórku, a nie w Serie A. Wyliczył, że piłkarze w polu karnym strzelali na bramkę aż 17 razy i nie przeszkadzali im w tym obrońcy. Wszyscy załamują ręce nad Interem, wielkim, bogatym klubem posiadającym świetnych graczy, jak Icardi, Candreva, Perisic czy João Mario. A wszystko wskazuje na to, że Inter nie zagra nawet w Lidze Europy. Trener Pioli, jeszcze miesiąc temu chwalony za swoją pracę, po meczu był załamany i zagubiony. Nie mamy żadnego wytłumaczenia. Drużyna doznała w drugiej połowie zaćmienia umysłu. Załamujemy się przy pierwszym niepowodzeniu. Popełniamy błędy, jakich nie popełnialiśmy miesiąc temu. Myślałem, że udało mi się wcisnąć wszystkie klawisze motywacyjne. Tyle Pioli. Zmierzający pewnie po tytuł Juventus dziś wieczorem gra u siebie z Genuą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I przenosimy się na Wyspy Brytyjskie. Mówiliśmy o tym, że Arsenal został drugim finalistą Pucharu Anglii, bo dzisiaj pokonał 2-1 Manchester City, a co więcej na Wyspach Brytyjskich. Posłuchajmy. Gerard! Corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! W drugim półfinale, sobotnim meczu Chelsea Spurs, it's Willian who scores for Chelsea! Emocji było sporo. Emocji, które zaczęły się od bramki Williana w 5 minucie, a skończyły na trafieniu Matica w 80. 4-2 wygrywa Chelsea i po raz 7 w tym stuleciu trafia do finału FA Cup. Yeah, I'm proud for this. Oczywiście jestem dumny z tego osiągnięcia. To świetne dla piłkarzy, no ale również dla mnie, bo to przecież mój pierwszy sezon na Wyspach. Cieszę się z jednej strony, że ciągle walczę o tytuł, a z drugiej, że właśnie wszedłem do finału tak ważnych rozgrywek jak Puchar Anglii. To senior Conte, 7 to liczba znacząca, bo 7 ostatnich meczów Spurs w półfinale było jednocześnie meczami ostatnimi, ale trener Pochettino ma słowa pocieszenia dla kibiców i zawodników. Czuję dumę, bo graliśmy fantastycznie, graliśmy swoje, nie odrzuciliśmy swojej filozofii, staraliśmy się grać tak jak w każdym innym spotkaniu. Prawdą jest jednak, że nasi rywale odznaczali się dziś chirurgiczną precyzją. Mieli 5 strzałów w światło bramki, a zdobyli 4 bramki. My niestety tylko 2. Dodajmy, że w lidze, gdzie grały tym razem głównie doły, powody do radości miały wszystkie ekipy z Polakami w składzie. Hal Grosickiego wygrało z Watford 2-0. Nic to, że od 25 minuty panowie grali w dziesiątkę. Słonzi i Fabiańskiego w takim samym stosunku rozprawiło się ze Stoke. 6 ostatnich spotkań u siebie przyniosło tej drużynie 4 zwycięstwa, a dotychczas własnych kibiców łabędzie nie rozpieszczały. No i wreszcie Bournemouth Artura Boruca. Bournemouth, które rozbiło Middlesbrough 4-0, trener Eddie Howe ma powody do zadowolenia. Dobry występ, szczególnie na początku, bo bramki ustawiły spotkanie. Potem było łatwo. I nasi rywale grali przecież w dziesiątkę, ale myślę, że to i tak zasłużone zwycięstwo. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Bardzo dziękujemy i jeszcze pod nieobecność naszego korespondenta w Niemczech podaj 2 najważniejsze wyniki. 2 najważniejsze wyniki są takie, że wczoraj w Moguncji Bayern Monachium nieoczekiwanie zremisował z Mainz 2-2. Robert Lewandowski rozegrał całe spotkanie, tym razem gola nie strzelił. Ale Borussia? Natomiast Borussia Dortmund wygrała z Gladbach 3-2 i Pierre-Emerick Aubameyang raz trafił do bramki rywali i to on znów prowadzi w klasyfikacji strzelców w Bundeslidze. Jednym golem wyprzedza Roberta Lewandowskiego. Powiedz jeszcze, bo Schalke gra w tej chwili. A to za sekundę ty musiałbyś w tym momencie zaanimować. To ja Państwa pozdrowię w imieniu naszej całej redakcji. Monika Sułkowska audycję przygotowywała, Ela Różycka odbierała telefony, Agnieszka Łukasiewicz realizowała, a Krzysztof Woliński i Michał Olszański mieli przyjemność spotkania z Państwem. Trwa spotkanie Schalke z Lipskiem i w tym momencie jest 68. minuta tego spotkania w Gelsenkirchen i mamy remis 1-1. Wcześniej Freiburg 2-1 wygrał z Leverkusen. I jeszcze dwie minutki reggae. To jest najnowszy projekt Piotra Banacha, znanego Państwu z Indios Bravos i z Hej. Tym razem nazywa się to Bajka, jeśli tylko to będzie możliwe. Jeśli tylko to będzie możliwe, odwrócę wzrok w drugą stronę. Spojrzenia są takie wymowne, więc cię przed nimi uchronię. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Wrocław stolicą jazzu. Już wkrótce 53. edycja jazzu nad Odrą. 26-30 kwietnia. W programie Koncerty Gwiazd, premiery, hołd dla Johna Coltrane'a i Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Wystąpią m.in. wybitni amerykańscy perkusiści Jeff Tane Watts i Kendrick Scott, saksofonistka Tia Fuller, Zbigniew Namysłowski i Leszek Moszczer. 26-30 kwietnia. Impart i Plac Społeczny. Bilety już w sprzedaży. Więcej na www.jazznadodrą.pl. I co tam grillujesz, Karol? Nie, czekaj, nie mów. Pstrąga. Skąd wiedziałaś? Matko, bo ty zawsze grillujesz pstrąga. A wiesz, co można zrobić z czerwonych ziemniaków? Czekaj, nie mów. No to zgaduj. Nie, po prostu nie mów. Grilluj tradycyjnie, bo już od jutra w Lidlu świeży pstrąg patroszony tylko 14,90 za kilogram. Albo nowocześnie, bo czerwone ziemniaki 3,99 za 2 kilogramy. Otwieramy sezon grillowy w Lidlu. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. A przed godziną 19 jeszcze informacje dla kierowców. Arkady Rzekiert, zapraszam. W województwie mazowieckim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 62. Chodzi o odcinek Łochów-Węgrów w pobliżu miejscowości Osolin. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana. Utrudnienie może potrwać jeszcze około godziny. W województwie mazowieckim mamy też wciąż utrudnienie na drodze krajowej numer 48, odcinek Białobrzegi-Kozienice w pobliżu miejscowości Kolonia Brzeźce. Samochód osobowy wypadł z pasa ruchu, uderzył w bariery. Policja w miejscu wypadku kieruje ruchem wahadłowo. I jeszcze województwo warmińsko-mazurskie, tam mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 6.